I moi klokko, jeg kimo før dig i det dunkle. Tindre i stjerne, som englenes øjne kan funkle. Velkom til jord, himlens fri med Guds ord. Æren er Guds i det høje. Julen er kommet med solværv for hjertene. I svøb under englenes sange. Kom og far Gud, bringer os glædeskabens bud. Æren er Guds i det høje. Og klapper i os små hænder. Menneskebørnene alle til jorderisender. Fyld er i dig, bange til Gud. Æren er Guds i det høje.